أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بتين كبنت ما جاء في الرقى والتمائم ñoo ngi ci buntu li ñew ci mocc wala jatt ak ay galaaj sunu darsu tay bok na ci jublu wayu dars bi moy ay yuhazirat al muslim min ar-ruqa ash-shar'iyyati ash-shirkiyyati wat-tawla bokuna ci julit bi mana mëna moytandiku lolu ñu naan jatt wala moccu bo xamne dafa am bokalé wa tawla tawla moy mbir yi nga xamne nit ñi dañ ko doon def di ci jublu jigen day bëgg jëkërëm tay sunu dars bëgg nañ léral tombe bobu moy mbirum mocc ak mbirum jatt ak mbirum galaaj ak mbir yoy nga xamné sëriñu tariyaax yi dañ koy bindal jigen ñi pour jigen ñi bëgg seeni borom kër ñaarël moy bëgg nañ julit bi rañé digënté mocc ak jatt lan lañ ci yonal ak lan lañ ci téré ñettel bëgg nañ an yunaqish al muslim hukma tamaim al mustaslama ala al qur'an wa sunna an nabawiyya bëgg nañ julit bi xam rañé ana lan moy atté mocc bo xamne dafa aju ci alquran ak sunna wala galaj go xamne dafa aju ci quran ak sunna ndax lele ci bir dekk bi nga gis julit bu tak galaj nga ni ko julit du tak galaj munela lima tak alquran la kon dina yel julit bi ñu leralal ko lolou muy tak lan la ci l'islam wax bu ñëwé ci dars bi ci moy leçon bi moy ibn mas'ud radiyallahu anhu mo ñu netali hadith bi nga xamné yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom moko wax waye hadith bi dafa am ciosan lan motax ibn mas'ud netali ko ibn mas'ud benn bis dafa dugg bir kërëm mu fekk soxnam mi ngi tak galaaj fekk beud yi ñoo doon metti fu mu toog rek beud yi dañuy turu rongoñ mu dem ci benn yahoud yahoud bari war koy defal ay ñaan ay jatt wala ay mocc daal koy takkal daal koy wekkal ci batam ndaw si bimu ñëwé dugg kër ibn mas'ud comme soxnaam la mu nekk fa waji da gennoon ibn mas'ud mu daal di ñibisi mu ñëw rek ra'a abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu fi unuq zawjatihi khaytan mu daal di gis ci dokku ndaw si benn boom way li ngeen le moy lele li ngeen di faral di gis ci bir kër yi lele nga gis ku am baram buy metti ngeen koy tuddé beyi wala ku bëñam di metti wala ku noppam di metti wala quelque part di metti ci yaram bi nga gis ñu takkal ko weñ gu wex bu andak weñ gu xom bu andak weñ gu ñuul ñu boole ci ay pass pass ay tak tak ak bari ci dekk bi day ñukoy def danaka ab sénégalais fuko dara metté rek quelques jours da ngay deg ñu lako demal ñu defal la nangam loolu ko bari ci dekk bi té xamu ñu né loolu l'islam lim ci wax moy kiko def bokalé na kiko def bokalé na digënté mak boromam ibnu mas'ud bu mu séné loolu fa sa'ala anha mudari laj ndawsi mu né ko waw li lan la fa qalat khaytun ruqiya li fihi mu né ko ay wëñ yuñ ma defal jat la ay wëñ yuñ ma defal jat mana wëñ yi dafa am luñ ci tufli takal mako fa akhazahu summa qata'ahu ibnu mas'ud dali japp ci wëñ yi dali koy dag ndaysan mu tey ci wëñ yi mu dag ko gis ngeen borom pass pass bu deugur ko am pass pass bu wër ci yalla so gisé sa kër dara dang koy dindi ak nak situation bi lu mu laaj moy sa keur ku fay bokalé du waro nangou bokalé gi di dem ibnu mas'ud bamou gisé lolou xolali ko ndaw si tontu ndaw si mom lan la djublu ci wëñ yi mu tak moy dé wërël daf may wërël ndax dama fébar dem ñu defal ma ci dara ki mako jox néna ma fék mi ngeeng man lolou dotul mettéti waye xolal sëriñam bi jëkërëm borom kërëm comme xamna responsabilité bi muy yenu digënté mak yalla dafa dag wëñ yi yamul ci dag wëñ yi rek wa qala muneko antum ala abdullah la aghniya anish shirki muneko yeen wa keur abdallah yeen wa keur gi yeen wax deug yalla ñu doylu ak bokalé ngeen yeen waru len bokalé ana man abdullah ibn mas'ud sahaba bu toll ni man may and ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam alquran di wacc may fek may gis jibril dund ndok yonent bi sallallahu alaihi wasallam xex yep ma fekke ko bal sax dag nañ sama ñaari nopp ci l'islam man wax deug yalla sama wa keur waru ñoo bokalé allahu akbar mbokal mbok yi deg leen abdullah ibn mas'ud lum wax soxnam da ko ne ñun wa keur abdullah ñom dañoo doylu bokalé ñom waru ñoo bokalé suma saqal hadith yamul fofu mom abdallah mi dafa continuer hadith bi muneko inna ruqa wat tama'ima wat tawlata shirkun yow soxna si xana yego ne jak ak galaj ak lolu ñu defal jigen pour mu bëgg borom kërëm pour borom kërëm bëgguko xana xamoo lolu shirkun bokale la tay ci ñun ñaata nit ci seen barabu liggéey ci febar ci surtout waxtu yi ñu toll nga xam ne nit ñi ku bokkaalewul nañ naan bokkoo ci l'islam ku bokkaalewul nit ñu bari ci ñun néew na ngay gis tay koo xam ne ay mbiram yëpp yàlla rek la ko dénk ñu ëpp ci ñun ñoo am ngëm yàlla boobu léeg nga dégg ñu ne kenn yow yow mbaa yaa ngi ñaanlu mu ne déedéet man sama bopp dama bàyyi ak sama bopp ak yàlla ñu ne déedéet aduna tey bi boo bëreewul ñu bëree daanu sa kaw kon nag da ngay jóg da ngay fagarlu balaa ngay lakkale loolu ngay dégg ñu lay wax da ngay fagarlu balaa ngay lakkale lan mooy nga fagarlu mooy nga dem ci xërëmkat yi ñu defaral la ay gàllaaj nga bokkaale sa borom subhanahu wa taala loolu mooy fagarlu ibnu mas'ud moom yàlla rëccal na ko ci loolu ba mu séenee këram soxnaam dugg ci lu mu xamul ibnu mas'ud bàyyiwu ko waaye dafa dagg wëñ ñi yemu ci dagg ko waaye da ko ne ibnu mas'ud ak waa këram ñu doylu bokkaale lañ yemul ci loolu mu ne ko jat ak gàllaaj ak mbir yooyu jigéen di dem ñu ko koy defalal pour borom këram bëggu ko mu ne ko loolu bokkaale la dëggal soxna si lan la tontu borom këram moom lan la jublu woon ci lii mu def فقالت له لقد كانت ayni taghsifu muneko samay bot ño don tour rongogn tarmi bil ma'i min al waji'i suma beudi dal fuma nek rek beudi dañuy soti rongogn di metti wa kuntu atakhallafu wax deug yalla ma demone nak ci waji ha pour mu ma cial mako pour mu jatal mako pour metti bi dadi arrêté fa ila fulan al yahudi yarqiha ci yahud bi la demone sama dekkendo yahud bi diw mom momako defal fa iza raqa sakanat waji dey bam mako joxe ba legi sax bimako tekke mbiri metti bi dafa arrêté gis ngeen lele nit mune la yeen de ngeen nan li bokale la te man bima ko nané wirna wala bima ko takké métit bi demna wala bima ko sango métit bi demna non ñun waxu ñu né du faj dañ na la bokalé nga li nga def la yalla téré mi ngi melni sangara du li muy mandil motax yalla téré ko dérit yalla moko téré du mandi bi rek yalla mo né sangara bay leen soko nané mandi aramna boko nanul mandi aramna nit ñi dañu war xamné du questioné mbir mi tak na ko rek wirna kon baxna dedit même boko takke nga wër yalla da ko téré madama yalla da ko téré rek warato ko fajo warato ko tak warato ko sango warato ko nan madama yalla téré nak ñu melni sangar nit mënu nan sangar té du mandi est ce que dañan suma mandé aramna suma mandi wul daganna lol ngay wax non so mandé aramna bo mandi wul aramna galaj gi nga tak su fever bi wéré aramna bu wérul aramna ndax li nga tak dafa am lu muy def sa digënté ak yalla sa xel dootul nekk ci yalla lol mo tak tak doy war ma jox len ben misal bu ndaw ñu la bindalé dafa la ben galaj ñu la galaj gi daf lay mussal ci accident ngay tukki nga sangu ba paré génn sa kër dugg ci auto bi daw 5 minutes ngari ni gisso galaj ci sa ndig wala gisso ko ci sa mbag noy def fekk yow ya yor auto bi ya ko don dawal noy def kan momay tont da ngay taxaw wala da ngay tourner jël ci wat galaj han da ngay delu keur ga def ko lan ma dem jël galaj ji pour lan parce que dañ la lay def lay mussel gis nga sa xel nekatul ci yalla té nak ku tak galaj rek lolou lay koy doye ku tak galaj rek am nga lum koy doye moy lan def lay mussel def lay ar wala def lay faj wala def lay lum lay dakal lolou motax galaj ñu aramal ko ndax day dox sa digënté ak yalla té julit lepp luy dox digënté ak yalla lolou aramna day wañi sa digënté ak yalla pass pass bi nga wara gëm yalla subhanahu wa ta'ala xamna ya nga ci yoonu yalla rek mo lay mussel yalla mo lay jëriñ yalla mo lay lor febar bi yalla mo lay wëral yalla mo lay lor lol motax ñu ne len dafa haram bo wëri ak bo wërul yëp dafa haram gis nga ndaw si est ce ndaw si dafa wax ne yow day sama nijaay ya nga may téré li nan damay bokalé man bokalé wuma dé ndax suma ko takké sama feb metit bi dootul ñew lol dong motax ma tak ko waye lan la ko jëkkeer ji wax bokalé la ndax jëkkeer ji déggon na yonent bi mu ne li ku ko def bokalé nga motax baye wu ko ndaw si ñun nak borom loxo yu metti yek borom bi yek borom bëñ yu metti yek nopp yu metti han tank yu metti sénégalais bu am fu koy metti 2 jours 3 jours 4 jours mu dem hôpital wala mu diw ci pomade tanewul mu dem bokalé ci fo jaar nga gis mu tak ci boum soko ne li mu ne gis nga juromi farang ni nelaw ma la wax bama ko takke lo legi ma ngi ci jamm mu no fexé bama dag ko ki ne na gis na imam buy faslu imam imamu jak ta te senegal ñoo ñoy fi wara upp ngam yalla moy imam yi buñ démé bay fas kon ñi ne ci ginaaw imam yi ñuy def ñoo ñu mom waxuma la fas waye dañuy dañuy takku kon mbokk yi fa qala abdullah inna zalika amalu shaytan khana xamo soxna ci lolu ngay def nga tak mu sedd mbirum shaytané la wallahi shaytané la seytane mo lay fiir pour japp la mbir mi nga tak ko mu sedd nga yalla mere la ak nga bayyi ko ci muy metti nga nek ci mbir ni lu neex yalla lan mo gën amna ndaw so xam da don daanu rab mu ñew ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam mu ne yenenbi ñaanal ma man fuma nek rek damay daanu rab samay ciir di genn yenenbi ne ko xana xamul woné febar bobu di la dal bo ci deewé da ngay dugg aljanna mu ne kon bayil nonu suma deema ma dugg aljanna waye ñaanal ma buma mbir mi dalaté buma wuññé ko samay awra buma fay yenenbi ñaanal ko gis nga koku aljanna mo gënal li ñun nak suñu bop lan la ibnu mas'ud wax jabar ci ne ko lolu mbirum shaytané la shaytané moy def bo démé ci xërem kat yi ñu défal la dara ñom xam nañ né légui yow ba nga démé rek génn nga ci l'islam waxuma la nak ba nga gëmé né lim la défal dëgg la yow paré nga su ko défé nak ndaysan mu bayiko ci su ko défé shaytané dal koy euf mu sédd wala mu ray ko mu sédd nga défé nak yow ndaysan waji lim la défal baxna fekk waji ci musiba la la yobu parce que safara la la jëmé yoni bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lepp lu mu téré nit rek indina lu koy remplacer mana ken waxula bo febaré bul faju yonent bi neena ta daawu ibadallah yin jaamu yalla yi faju len yalla febar bu mu wacce indina garab gu koy faj li kulli da'in dawa ngayen faju kon l'islam waxula bul faju ji nga febar loxo bi di metti wala tank di metti wala beut di metti wala bagn di metti wala fenn ci yaram bi waxuñu la togal dañ leena demal nga faju ci waye nak ban faj faju bu dagan lolou lu jara xam la faju bu dagan yenen bi dana mo ci sahaba yi dana mo ci bopam dana mo ci njabotam bokku na ci ñaan yi mu ñu jox kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بامي فلي ميتي تيغال سا بارام فلي ميتي وخال اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما غتفليكو موساد امنا بنين نيان بامي فلي ميتي وخال بسم الله جوروم نيار يون a'udhu bi qudrati llahi wa 'izzatihi min sharri ma ajidu wa uhaziru ñet yon nga tefliko ci musayt bu la jitt fete yonent bi jangale na lay def lepp lu lay metti yonent bi jangal na ay ñaan yo xamni dang ko ci def qul a'udhu bi rabbil falaq yi ngi fi qul a'udhu bi rabbin nas mi ngi fi fatiha mi ngi fi ayatul kursi mi ngi fi kon bala ngay dem di defilu haram defal lu dagan mais xam nga la motax lu dagal li munuñu ko def parce que xamuñu ko parce que aussi ñi ngay dem ñulay defal xamuñu ko ñe da ngay dem ñulay defal ay jatt salali muhammad wa ala ali muhammad jifi jafa jafta jafiyan ay karja marja yoy moy lan wax yoy nga xamni yoy sax du waxu nit mana ay jatt la jatt dafa haram mocc mo dagan mocc moy أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لولو موي موت جات نك موي اي صلاه لمحمد وعلى ال محمد لي موي بلم شيخ يابي بوكاي غاس خادي غودي غاي جوك كو غيس مودي كولا غيس دي اي اي جات لا خم نين سونو مام في دنج دون جات مي موت نيو سو نين ديمي سي تيكولوري نيت بو فوتي بو فوتي فوت فوت موي لان غاي ليك yex daldi jamu ci sabat ñom xam nga lu ñuy wax dañuy tiggu ben dank amna benu turu jigen bu ñuy wax jigen bobu lebu la woon ci tikulori ñom lañ nane ciubalo lebu bu for la woon bo waxe turum nga tefliko ci dank bi bo leke yex bi dañ nga nane pendasar ca ngawle niko ci tuf lek te lek yex bi dañ pendasar to ngawle mom la tikulori di dinde yex lolu bokale la bokale yalla la subhanahu wa ta'ala lolu ngay dem di tuddu turu nit xolal tuddo sax turu yalla han yo waxo bismillah waxo a'udhu billahi minash shaitanir rajim jango fatiha sahaba yi fek nañ ben bour bu jan mat toke gi yek bur bi di waja de en troisième ñi ko waron mom bur bi gardien ak mbokam yi di wër ci bir dekk bi kan moko mëna mocc dangar gi wacc ñi wër ci bir dekk bi ndeke sahaba yi genn nañ dem ci dekk bobu nek fa ay gan ñuy wër di wër di wër di wër ba ex ci gan yi ñu ne waaw yeen gan yi ñew ci dekk bi amul ci kenn ci yeen ko xamne mën nga mocc suñu bur bi ben sahaba doon len nax rek ne man mën nako ñu ne ko dima liñ way nañ dem mu ñew jang fatiha ne ko ci tuf rek dangar gi wacc fekk mom da doon foni rek rek dangar gi sa waji wir ah bur bi daal di jël ay xar ay geleem ay nak ay bey jall ko waji ne ko am waji tak daal di tit ah man kat li ñuma jox ah xaar ma dem laaji yonent bi mu bub jur yi ñew ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yonent buru sangam jand ko mat wala jita ko fet man dal ñuy wër ko mocc ñu ne man ndax mën nga ko mani waré ma jang fatiha tufli ko ci rek affaire bi wacc légui nak ñu jox ma li lepp nan lay def yonent bi ne ko he yal na la sa yaay ñak xala xamone fatiha day fay yow xamoo lol yow xamoo def fatiha day fay ñu reel na la sa yaay ñak gis nga lu ko yonent bi tontu ndeke ñun ñu fi romb fatiha shifaa'un min kulli daa yalla moko wax wa nunzilu min alquran ما هو الشفاء والرحمة القرآن ما هو واتي ولي نروم في القرآن دم أي بوم أي بتاو أي لم ينول أي خاو أي بجن أي نمو درو بوي درو بوكي درو موس درو خاج درو مبام أكبر تجولي جيتين يتاك درو خاج نيرلان أي وي أي وي أي وي جسنين fek bayiwuñu xërem yi ñuy jaamu fek bayiwuñu galaaji duñu nek ay julit mëno taxaw ci kanamu yalla nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tak ay galaaj mënul nek ay lam nek sa loxok han ay pettawak lolu xërem la yalla bu la doye pettaw lum lay jëri bu la yalla doye la la lam di lor bu la yalla doye la la bejjeen di jëri tuk loori nenañ bejjeen Allah do sina nafan ummata koy hore djemu bejjen bi bu fekkon dina jeriñ est ce dina joge ci bop bi mu nekkon bejjen bi ana yap ba lek nga ko ana der ba daj nga ko yang koy julle ana yahya señu nga ko nga jël bejjen bi tak ni dina la te bejjen bi arul bop bi mu joge xola ki tak bop picc ana picc ma ha ki tak deru bukki ana bukki ba ki tak deru jit da ngay gis ñu jox la ben téré ne la téré bi deru xaj lañ koy owé deru xaj wala deru mbam wala deru ngay dem tak ko ba paré bëgg taxaw ci kanam yalla naan ko yalla yalla mu ne la duma la laal parce que yow da nga tak sobé ku tak sobé yalla du la laal misal bu ndaw yeen ngi ni tok yeen ñi sol yéré yi wéx bu ngeen ñëwoon légui wacc ngeen dem sa kër nga fekk sa dom joge ci porte chambre yaram baangi tak loxo yaangi tak tank yaangi tak lepp nga tak ci porte chambre bimu togon mu daw beug la laal ci sey reuy wex yi noy def da nga nan sa soxna teeku wala te ya ko jurde mais beggo mu laal la parce que dafa tak yalla tamit bo nekké julit nga tak bo jubé yalla yalla ne la mukk du fi nañu bayyi bokalé nañu bayyi liñuy tak nañu bayyi galaaj yi mocc ak jat du ben mocc dafa dagan jat dafa haram ta'riful ruqa pour ñu xam lan moy mocc lan moy jat ar ruqa wa tusamma al azaim jat mom moy mbir yi nga xamne dañ koy def diko jang ci doomu adama ngir dindil ko lor wala mocc wa tanqasimu ila qismayn dinañ ko seddelé ñaar ruqyatu shar'i moy mocc ci diiné wa hiya ma tawafarat fihi salasatu shurut pour ñu mocc nit ci sharia ci islam dafa am ñetti shart da ngeen de ñetti shart yow mu febar nga dem ci ben way pour mu defal la mocc mocc bobu mu lay defal fokk mu deppok sharia ci ñetti charte yi ñi wax bu ci ñeuk moy antakuna bi ud'iya mashru'a fokk mu nekk ci ay ñaan yu ñu yonal ne mën nga ko ñaan ñaan la waye dañu yonal ne mën nga ko ñaan dañ ko santane mën nga ko ñaan wal afdalu kaunaha min alkitab wa sunnah li gën ci ñaan yoy nak moy mu nekk ci alquran yalla bi wala mu nekk ci sunna yonent kon bo febaré ben way ñew tek la fa loxom ne la la ba'sha tahur insha allah as'alullah alazim rabbal arsh alazim an yashfika koku lim la ñaanal baxna bu la jangale alquran qul a'uzu bi rabbil falaq qul a'uzu bi rabbin nas ayatul kursi lolu mu na defal baxna ndax alquran la ak sunna alquran moy waxu yalla sunna moy waxu yonnati yalla muhammad alayhi salatu wassalam kon charte bu jëk bi moy kilay moccu mu moccu la ci lan ci alquran wala mu moccu la ci sunna lolou dagan na ñaarel bi moy antakuna bi lughati alarabiyya lim lay ñaanal la nek arab na wax arab allahumma nangam bismika allahumma nangam bismillah nangam na nek arab aw bi lughatin mafhuma al ma'na wala mu nek ci lak bo xamne maana bi yang koy deg yaangi deg maana bi yalla maangi ñaan ki likoy metti nga safara ko xam nga lol deng ko lol dara nek ci way ay jifi jafa jafta jafyan karja marja lol lo ci xam ha xam nga ci dara lolou jat la baxul ay salali muhammad wa ali muhammad ji fi jafa jafta jafyan lolou xam nga ne dul wax xamo ci dara buñ la laaje ki lu mu xamu man deg na muy wax rek ngay wax lolou nak dafa haram ñettel moy an ya'taqida annaha sababun wa anna an-naf'a wa ad-dar bi yadillah ah ñettel bi tax ñaan di wër moy li kat sabab la rek sabab comme ni ngay nané garab sabab la rek waye nak lor ak ngëri ci yalla la li lan koy def rek waye nak gëmal na yalla moy fajj gëmal na yalla ay lor sabab la nak da ngay sabab lu jambi day sabab lu moy aspirine bi yang koy nan wala paracetamol wala yang koy nan dang koy nan ngir sabab lu waye kan moy fajj sunu borom subhanahu wa ta'ala moy fajj mbok yi kon ñetti charte yi ñu leen limal moy tax moccu dagan wa qad takunu bin nafsi ala al marid mubashara lol nak boko defé ba bare man nga ka uf ci ki febar aw yuqra ala ma'in wala nga jank ci ndox mu nan ko wa yushrabu al marid ki febar dal di nan man nga ka tefli fi metti man nga ka def ci ndox mu nan ko wala mu sango ko li dagan na kon de ngeen lima wax bi dagan bi ci ñeuk moy na nek alquran wala mu nek sunna ñaanu yonenti bi mu nek ci lakku arab wala mu nek ci lakku buñu deg ñettel bi moy mbir bi nga xamne sabab la waye yalla ay fajj man nañ ka tufli ci barab bi metti man nañ ka def ci ndox ki febar dal dikoy nan wala ñu soti ko fi metti suñu defé ni bi wër na dagan na ruqyatul mamnu'a jat bi aram mocc bi aram te moy jat mocc bi aram te moy jat kallati moy bi nga xamne tastamilu ala du'a'i ghayrillah ki ñaan ñaanul yalla nit febar indi tankam di metti mune diw samba tuf dina wé aram na da waxul turu yalla bu don xar mu ñuy rendi la sax lek ci haram na lepp wama ukila wama zubiha li ghayrillah lepp lu ñu rendi waxu ñu turu yalla sax aram na waxuma la nak ñu lay mocc di la ñaanal te waxu ñu turu yalla musna gis ben way mu ne boye wo suba nga wax juroom ñaari modu ndjay sa journée day neex modou ndjay sa journée day neex juroom ñaar lolu bokale la amna ñoo xamni waaw ñoy ñoy gaflu buñu xeye dajje ak jigen dañuy tourner wala buñu xeye dajje ak goor dañuy tourner suñu oustaz da doon wax nga fanano goor bu beur set dajje ak goor di depp te nga fanano goor nga fanano jigen bu beur set xey dajje ak jigen di depp te nga fanano jigen bu beur set ñak gëm yalla hein ngay xey jigen ne la jox ma dépasse nga jox ko dépasse hein ngay xey ne sa jëkkeur jox ma nga genn dajje goor depp nga genn dajje jigen depp te ki tek sa loxo legui legui ki nga don laaj goor la ma jigen am nga ne gëmo yalla yow ay gaaf nga gëm senegal nak ba legui bokalé da fay dess xërem yé fi dess dañu tuubagul lélé nga dégg ñu né tuubeen lañ billahi tuubaguñu tuub ci bopam lañ deful tuub ko ku ko def yalla rek ñe ñun yalla rek moy suñu problème fokk ñu wax nit ñi deug fokk nit ñi bayyi xërem buñ bëggé nek ay julit xey di kepo ay safara di kepo ay ciuraaye di taay di toji ne nak di diri ay lu kenn xamul di sango dret ak ba paré bëgg nek julit di takki lam ak di xëc ay sengo rek fokk ñu dello julit ñi ci islam mbokk yi biñu téré bi ci ñëk moy tuddu luddul turu yalla ka du'a al malaika ñaan malaika yi jibril jibril jibril